W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Rewelacja! Teraz w euro. Do sierpnia nie płacisz. Do 30 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 kwietnia, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Nadzwyczajna w Sejmie rozpocznie pracę nad projektami ustaw liberalizujących prawa aborcyjne. Polscy dyplomaci odwiedzili podkijowską Bykownię, złożyli hołd ofiarom mordu katyńskiego. Dziś Dzień Wolnej Sztuki. W Warszawie w akcję włączyło się 7 placówek kultury. O dalszym losie projektów w sprawie aborcji dyskutowali goście śniadania w Trójce. Wczoraj Sejm zdecydował, że zajmie się nimi Komisja Nadzwyczajna. Na przyjęcie nowych przepisów w sprawie aborcji liczy Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej. Ja bym chciała, żebyśmy w takich dyskusjach odwoływali się nie do czyichś osobistych poglądów, do tej tak zwanej ideologii, tylko żebyśmy mówili o danych, żebyśmy mówili o faktach medycznych, żebyśmy mówili o sytuacji, która ma miejsce, to znaczy niezależnie od tego, czy państwu się to podoba, czy państwu to się nie podoba, kobiety przerywają ciążę. My jako państwo mamy obowiązek zabezpieczyć zdrowie i życie kobiet. Przeciwko przepisom liberalizującym aborcję opowiada się Prawo i Sprawiedliwość, a także Konfederacja. Jej poseł Przemysław Wipler ocenia, że przepisy nie zyskają poparcia parlamentu. Nie ma większości w tym Sejmie do uchwalenia tych ustaw, bo sytuacja, w której 222 posłów głosowało za dalszą pracą, a tylu samo, dokładnie tylu samo, co do jednego było po drugiej stronie, jeżeli połączymy wstrzymujących się i głosujących przeciw, to znaczy, że ci, którzy się wstrzymali, wstrzymali się, żeby teraz nie stawiać kropki nad i, ale oni z bardzo ważnych powodów pewnie zagłosują przeciw. Komisja Nadzwyczajna liczy 27 osób. Jej pracami pokieruje Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Brakuje lekarzy hematologów, alarmują specjaliści. Na jednego lekarza przypada około 120 pacjentów. Jeszcze 5 lat temu jeden hematolog miał pod swoją opieką jedynie 50 chorych. To powoduje, że czas konsultacji chorego się wydłuża, mówi Łukasz Rochicki z Fundacji Carita imienia Wiesławy Adamiec. Jest 550 hematologów, rocznie tak naprawdę kilkunastu nowych się pojawia, bo jest to jednak ciężki zawód, no nie oszukujmy się. Lekarz hematolog zajmuje się szpiczakiem, białaczką, chłoniakiem i wieloma innymi chorobami hematoonkologicznymi, a tylko szpiczaku, no liczba nowo zdiagnozowana to jest 2500 rocznie. W Polsce około 100 tysięcy osób zmaga się z chorobami hematoonkologicznymi. Chodzi m.in. o różnego rodzaju chłoniaki, białaczkę czy szpiczaka. W podkijowskiej Bykowni oddano cześć spoczywającym tam ofiarom z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej. Miejsce masowego pochówku Polaków odwiedzili polscy dyplomaci z Kijowa. Dziś obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Polskiej delegacji w miejscu stalinowskich zbrodni przewodniczył ambasador Jarosław Guzy. Jak podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem, Bykownia to miejsce symboliczne, a jego znaczenie wzrosło po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Z Rosją, którą można nazwać Imperium Zła, wtedy była pod postacią Związku Sowieckiego, teraz to jest Rosja Putina, ale to jest to samo doświadczenie, które przeżywamy i pamięć o tym miejscu, o tych wydarzeniach tutaj tłumaczy nam wiele o tym, co się dzieje dzisiaj. W Bykowni spoczywa niemal 3,5 tysiąca Polaków zamordowanych w ramach zbrodni katyńskiej, ale też ponad 100 tysięcy ofiar stalinowskich czystek. Polaków z listy katyńskiej upamiętnia otwarty w 2012 roku polski cmentarz wojenny. Paweł Buszko, Polskie Radio. 7 warszawskich instytucji kultury włączyło się w akcję Dzień Wolnej Sztuki, która ma zachęcić zwiedzających do zwolnienia tempa i skupienia się tylko na wybranych eksponatach. Muzeum Sztuki Nowoczesnej przy 5 obrazach z wystawy Tygrys w Ogrodzie, sztuka Marii Prymarczenko. Na gości czekają wolontariusze, którzy przekonują, że przy dziełach sztuki warto zatrzymać się na dłużej. Jestem wolontariuszką tutaj w muzeum. Zachęcamy do jakiejś takiej głębszej refleksji nad konkretnymi dziełami sztuki, ale też w ogóle pewnie twórczością Marii Prymarczenko, żeby właśnie się zatrzymać, a nie po prostu przebiec przez te 89 prac. No to jest interesujące, że tak, że można się skupić bardziej i że nie ma pośpiechu, że wszystko szybko musimy zobaczyć. Tutaj zaciekawiła nas praca Dzika Górniczka się zachwyca. Tytuł troszkę tutaj zbija stropu, szczerze mówiąc. I

Naszej Palmy. No i ten utwór, którego posłuchamy, pochodzi z tego drugiego filmu nagrodzonego Złotą Palmą, czyli filmu W trójkącie. We've lost dancing. Here we've had to lose our space. We've lost dancing. All these things that we took for granted. We've lost dancing. W tej wersji się trzymajmy. Fred Again and Bless Madonna Maria. We've loved We've Lost Dancing. To jest utwór, z którym wychodziliśmy z seansu filmu W trójkącie dzisiejszego solenizanta Rubena Ostlunda. Bardzo jestem ciekawa, nad czym teraz pan Ruben pracuje ze swojego domu w Göteborgu, ale przenosimy się teraz do zupełnie innej przestrzeni. Ten utwór, który przed nami, to będzie utwór pochodzący z serialu i z gry, ale nie z tego, o którym później będziemy rozmawiać z Kają Szafrańską. Gustavo Santaolalla napisał muzykę do gry The Last of Us, która później została wykorzystana również w serialu The Last of Us, ale nie o tym serialu, ani nie o tej grze będziemy dzisiaj rozmawiać. Witam w studiu Kaję Szafrańską. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakby nie patrzeć, kanał serialowy na YouTube, chociaż ostatnio też filmowe recenzje. Na razie się rozkręcamy powoli. No to ja trzymam kciuki w takim razie za to rozkręcanie, ale my jednak wciąż o serialach, bo bardzo oczekiwany tytuł pojawił się 11 kwietnia na Prime Video i to jest tytuł, o którym już kiedyś miałyśmy okazję rozmawiać. Wiem, że na niego bardzo czekałaś jako graczka. Mówię oczywiście o serialu Fallout, ale zanim o serialu porozmawiamy, to chciałabym, żebyś przypomniała trochę o grze. Ja z perspektywy osoby, która nie gra w gry wideo, pytam, co to jest za historia, co to jest za świat Fallout? Och, to jest bardzo pojemne pytanie, ponieważ Fallout to jest całe uniwersum. Możesz to jest się rozwinąć. Kilka gier. To są RPGi przede wszystkim, osadzone w postapokaliptycznym świecie. Świecie, który jest bardzo charakterystyczny, ma bardzo wyrazisty klimat, ponieważ łączy w sobie z jednej strony elementy takiego retrofuturo w stylu przełomu lat 50. i 60. z właśnie takim postapokaliptycznym światem, bratem, który jest totalnie zdegenerowany i przede wszystkim trzyma się na fantastycznej historii, ale też na detalach. Na detalach właśnie tego swojego lore, tego swojego uniwersum. Pierwsza gra Fallout wyszła w drugiej połowie lat 90. Już nie pamiętam, czy to był 96 rok, ale jakoś tak lata 90. to jest jedynka, zaraz później dwójka. Ja grałam w dwójkę, później ona mi wpadła w ręce i po prostu wsiąkłam w nią. To jest gra mojego życia. To jest też taka gra, gdzie były elementy akcji, ale tak naprawdę najbardziej liczyła się historia, liczył się rozwój postaci, liczył się klimat i bardzo takie mroczne, powiedziałabym, wisielcze poczucie humoru. I bardzo trudno było to przenieść do serialu i po prostu dobrze zaadaptować. 8 odcinków dostaliśmy od Lisy Joy i Jonathana Nolana. To zanim ja teraz będę budować suspens i opóźniać ten start właściwy rozmowy o Falloutie, bo chciałam, żebyś też trochę opowiedziała o tych twórcach właśnie. Lisa Joy i Jonathan Nolan to są showrunnerzy, powiedzmy, to słowo już się adaptuje do polszczyzny, ale to są ci, którzy są odpowiedzialni na wszystkich polach za historię, za rozwój scenariusza i nadzorują w pewnym sensie całą produkcję. No i oni mają na koncie między innymi serial Westworld. No tak, tak, tak. To są twórcy, którzy pracują razem, którzy mają też bardzo specyficzne podejście do swoich produkcji, jak już można stwierdzić po dwóch, które widziałam. Czyli właśnie po Westworld i po Falloutie. Westworld myślę, że państwo znacie. To też była adaptacja. To też było retrofuturo. I też było retrofuturo. I też była adaptacja tyle tylko, że filmu. I też było tworzenie pewnego uniwersum. I też były tam takie, bym powiedziała, wątki, które tworzyły drugie dno. No więc tyle mogę powiedzieć na temat Jonathana Nolana i Lisy Joy. To jest dwójka bardzo ambitnych twórców, którzy wysoko mierzą. Czasami nie do końca im się udaje przebić do masowego widza, no ale próbują. Tak, bo to rzeczywiście ten obraz świata tam jest zazwyczaj bardzo ambitny. To widzieliśmy po kolejnych sezonach Westworld. Serialu zakończonego, bez happy endu, ani właściwie bez żadnego końca, prawda? Mhm. Bo oczekiwaliśmy na kolejny sezon, ale okazało się, że ten nie powstanie ostatecznie. Natomiast jeśli chodzi o Fallout, pamiętam, że kiedy już pojawiły się pierwsze zwiastuny, no bo wiadomo, że jeśli chodzi o tak kultowy tytuł growy, no to oczekiwania od razu urosły do jakichś niebotycznych rozmiarów. No to teraz podstawowe pytanie pada. Jak ten świat został przełożony? Czy to jest serial pełen nawiązań tylko do gry i osobna historia? Czy dało się jakoś przenieść wątki, które są w grze, na historię serialową? Przede wszystkim Fallout jako uniwersum nie ma jednej spójnej historii. To znaczy ma wspólny świat i jest tam spójna historia związana z wojną atomową i jej konsekwencjami. Natomiast każda gra to jest nowa odsłona, nowi bohaterowie. No, zresztą nowi bohaterowie, których my sobie tworzymy, bo to jest jednak RPG, czyli role playing game. I tutaj najistotniejszym elementem jest tworzenie i rozwijanie tej postaci poprzez interakcję ze światem, w który jesteśmy zanurzeni. Ten świat jest bardzo spójny dla wszystkich części gry. I w związku z tym twórcy nie mieli, tak jak w przypadku choćby The Last of Us, do czynienia z właściwie gotową już historią, która, no, wystarczyło, że się ją dobrze przeniosło jeden do jednego na ekrany i było dobrze. Oni musieli po prostu napisać swoją historię. Ja osobiście, czekając jako fanka, no rzadko mi się zdarza z pozycji takiej fanki czekać na jakiś serial czy film. Ja jako fanko najbardziej bałam się właśnie tego, że ta historia zostanie napisana źle. Że nie uda się przełożyć gry na język serialu, no bo w jaki sposób to zrobić, nie do końca sobie to wyobrażałam. I tutaj już może zakończę ten suspens. Udało się. Jak włączałam, to ręka mi drżała, bo z jednej strony byłam podekscytowana, ale z drugiej strony myślałam sobie, nie, to się raczej nie uda. Tymczasem się udało, udało się zaskakująco dobrze. Natomiast też oglądając tych 8 odcinków, myślałam sobie, na czym polega tak naprawdę tajemnica skutecznego przenoszenia tego typu gier na ekran. I myślę, że kluczową rolę tutaj odegrał fakt, że Jonathan Nolan osobiście jest wielkim fanem Fallouta i po prostu czuje tą grę. On dobrze wie, co jemu się w tej grze najbardziej spodobało i widać, że po prostu ktoś tam usiadł, wziął tą grę, po prostu sobie rozłożył na czynniki pierwsze i zdecydował. To są te elementy, które najbardziej nam się w tym wszystkim zawsze sprawdzały. To są te elementy, które da się też w jakiś sposób zaadaptować w formie serialowej i w to idziemy. I nie dość, że fantastycznie oddano to uniwersum, oddano ten świat. Po prostu on jest fizycznie nagle po prostu zaczął istnieć w serialu fabularnym, to co było tylko renderem w grze, w tej chwili jest wręcz namacalne. Jest to fantastyczne, bo to jest takie z jednej strony makabryczne, z drugiej strony takie kolorowe i takie bardzo mocno wystylizowane, wręcz takie przestylizowane. I tutaj mamy zestawienie ze sobą tych dwóch skrajności właściwie. I mamy bohaterów, którzy nam napędzają ten serial, no bo przecież jeżeli mamy RPG, czyli właśnie mamy grę opartą na bohaterach, to właśnie bohaterowie mają nam napędzać tą historię. I dokładnie to się dzieje w serialu. Chciałabym zobaczyć, jak sobie to Jonathan Nolan razem z Lisą Joy oczywiście rozpisywali. Domyślam się, że może jakaś ściana była wielka. Czasami żałuję, że nie mamy dostępu do aż takich kulisów i żeby zobaczyć rzeczywiście, jak poszczególne historie, poszczególne elementy gry zostały przez nich, tak jak powiedziałaś, rozebrane na czynniki pierwsze i gdzieś tam poskładane na nowo, żeby tę historię opowiedzieć. Powiedziałam uff, kiedy powiedziałaś, że się udało, bo ja do serialu podchodzę jako osoba, która wchodzi w ten świat po raz pierwszy zupełnie, więc nie mam takiego stosunku jak osoba, która grała w grę Fallout i ma oczekiwania. Ale powiedzmy też w takim razie, jaka to jest historia, w jaki świat wchodzimy, od czego się zaczyna, jaki jest punkt wyjścia? Wchodzimy w świat postapokaliptyczny, jest rok 2200, już nie pamiętam, 60, 70 i poznajemy tam tak naprawdę trójkę bohaterów, którzy różnią się właściwie wszystkim. Jest młoda dziewczyna, która wychowywała się w krypcie, czyli w tak zwanym wolcie, w takim wielkim schronie atomowym, jednym z wielu, ich tam jest ponad setka, które zostały wybudowane na terenie Stanów Zjednoczonych właśnie w związku ze zbliżającą się wojną atomową i tam wyselekcjonowane grupy osób żyją i czekają. Tam się schroniły. Tak, ale czekają na taki znak specjalny, znak sygnał, że już można wychodzić na zewnątrz i odbudowywać cywilizację. Ona dorastała w merytokracji, nigdy nie była na świecie prawdziwym, takim fizycznym, żyła tylko tam w tym schronie. I w związku z tym jest też na swój sposób bardzo taka naiwna, powiedziałabym. Wierzy w kodeks honorowy, jest właśnie taka bardzo etyczna, ma ogromną wiedzę, no ponieważ właśnie merytokracja, więc ma świetne wykształcenie. To jest pierwsza nasza bohaterka, natomiast... No i wychodzi na świat. I ona wychodzi na świat, tak, ale żeby nie było za ładnie, to mamy też innego bohatera, który jest gulem, czyli jest zmutowanym człowiekiem, którego historię też nam tak naprawdę odsłaniają twórcy na przestrzeni 8 odcinków. Jest to fascynująca historia, bo każdy z tych bohaterów ma bardzo ciekawą, angażującą historię, którą chcemy poznawać. Jego historia jest szczególnie istotna, ale nie będę mówiła nie jaka, zgadzamy. Bo tutaj to by był już naprawdę srogi spoiler. I jest to człowiek, który jest tak, jak jest fizycznie, powiedzmy, zdegenerowany, to też i emocjonalnie, jakby powiedziałam, no etycznie. No to jest tak naprawdę produkt nowego świata. Świata postapokaliptycznego, tak zwanego pustkowia, gdzie dzieją się rzeczy straszne. A trzecim bohaterem z kolei jest sierota, młody mężczyzna, który należy do Bractwa Stali, takiej organizacji militarnej, która też posługuje się swoim bardzo surowym kodeksem honorowym i etycznym. Ja bym powiedziała, że to taka współczesna Sparta. A on z kolei jest taką zagubioną duszą, którą raczej okoliczności niosą. Są to bohaterowie, którzy na swój sposób, no, oni są, oni się bardzo od siebie różnią, ale na swój sposób są równie fascynujące, dlatego że każdy startuje z innego poziomu, z innego punktu, ale gdzieś w pewnym momencie się te ich historie zazębiają. Więc to jest bardzo interesujące w tym wszystkim. Plus też to, że ta historia, która przecież no, jest historią z gry komputerowej, która ma być przede wszystkim rozrywką, ma drugie dno, bo jest dużo właśnie o etyce, jest dużo o postawach, jest dużo właśnie o przemianach, jest dużo o niejednoznacznościach. To jest tak naprawdę serial o ludzkiej naturze i o tym, jak się zmieniamy albo jak możemy się zmienić w obliczu naprawdę bardzo skrajnych okoliczności życiowych. Będę oglądała ten serial co jakiś czas, bo po prostu on wspaniale zanurza w tym świecie, który tak dobrze znam z gier. I które, no właśnie, znam go bardzo dobrze, ponieważ gry są bardziej imersyjne jednak niż seriale, bo to wszystko przeżywa się jako my. Ja jeszcze jestem przed finałem i tak jak mówiłam na początku, jako nie graczka wchodzę w ten serial, więc moje doświadczenie jest pewnie trochę inne. Mając cię w studiu, nie mogę nie zapytać o ewentualnie jeszcze jakiś jeden tytuł z tych najbliższych premier serialowych, który byś poleciła. Ja czekam bardzo na drugi sezon The Jinx. To jest serial dokumentalny, który swego czasu no, stał się absolutną sensacją, wyreżyserowany przez Andrew Jareckiego, opowiadający o pewnym starszym panu, bardzo zamożnym, pochodzącym z no, takiej wyższej klasy, powiedziałabym, nowojorskiej socjety nawet, który był przedziwnie powiązany z licznymi śmierciami. Myślę, że państwo dobrze kojarzycie The Jinx, bo to był serial, który odbił się bardzo szerokim echem i właściwie temu serialowi zawdzięczamy wielki boom na seriale True Crime. No i teraz mamy zamknięcie tej historii po 9 latach. Mamy zamknięcie tej historii. Już więcej części nie będzie, ponieważ ta historia się już w realu naprawdę zakończyła, ale 6 odcinków, podobno niepublikowane materiały, rozmowy z głównym bohaterem więzienne, telefoniczne i mnóstwo nowych faktów, więc ja już się nie mogę doczekać. To ja jeszcze obiecuję, że będę państwu podrzucać zwiastuny tych produkcji, o których mówimy dzisiaj we Wszystko Wszędzie Teraz w moich mediach społecznościowych, w komentarzach, tam proszę szukać, ale jeszcze jeden tytuł chciałabym od ciebie wyciągnąć, króciutko już, dlatego, że mam wrażenie, że to po raz pierwszy od Ally McBeal będziemy mieli okazję zobaczyć Roberta Downeya Jr. na małym ekranie. Oczywiście mowa o sympatyku, czyli po angielsku The Sympathizer. Robert Downey Jr. nie tylko się pojawi w serialu, ale też się pojawi w 4 rolach. Bo on tam gra 4 różne postaci, bardzo takie charakterystyczne, wyraziste. Jest bardzo zdolny aktor, więc tak, jest się nie dziwię. Świetny i jest świetny w tym serialu, absolutnie. Zmienia się nie do poznania, powiedziałabym, wręcz fizycznie. Natomiast sam serial też jest bardzo interesujący, ponieważ jest to serial o wietnamskim podwójnym szpiegu. Jest tam bardzo dużo języka wietnamskiego, większość obsady to Wietnamczycy i ten jeden Robert Downey Jr. w tym wszystkim. W czterech rolach. Będziemy, myślę, do tego tytułu jeszcze wracać w naszych spotkaniach we Wszystko Wszędzie Teraz. Kaja Szafrańska, jakby nie patrzeć, bardzo ci dziękuję za pierwszą wizytę we Wszystko Wszędzie Teraz, a my teraz wracamy do ścieżki dźwiękowej i gry, i serialu Fallout. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love, and with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. I just want to start a great big flame down in your heart. You see, way down inside of me, darling, I have only one desire, and that one desire is you. And I know nobody else ain't gonna do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. I don't want to set the world on fire. I The Ink Spots to jest utwór, który pojawił się w grze Fallout i w serialu Fallout, i jest to jeden z utworów, który z tym tytułem spleciony jest już chyba na zawsze. Kolejny utwór, który pojawi się za moment w audycji Wszystko Wszędzie Teraz w Radiowej Trójce, splecie dwa wątki, bo z jednej strony pochodzi z pierwszego sezonu serialu Westworld Lisy Joy i Jonathana Nolana. O tym serialu wspomniałyśmy z Kają Szafrańską w rozmowie. A z drugiej strony związany jest, o czym Państwo się za moment przekonają, z jedną z premier kinowych wczorajszych. Thank you. przyjmijmy, nie zdradzając szczegółów, że akcja pierwszego sezonu serialu Westworld toczyła się na Dzikim Zachodzie i stąd to salonowe brzmienie, no ale oczywiście utwór współczesny i znakomicie państwo rozpoznali z pewnością ten motyw muzyczny. Back to Black, Amy Winehouse, ale w aranżacji Ramina Djawadi, który był autorem muzyki do serialu Westworld i też notabene jest kompozytorem muzyki do serialu Fallout, nie bez powodu, tytuł naszej audycji to Wszystko Wszędzie Teraz. Ale Amy Winehouse się oczywiście pojawiła w naszym spotkaniu ze względu na to, że wczoraj miał premierę film biograficzny, fabularny o niej, w reżyserii Sam Taylor Johnson i no, muszę przyznać, że ja jestem jeszcze przed seansem, dlatego tylko muzycznie do tego filmu dzisiaj nawiązuję. Mam parę wątpliwości, przejrzałam recenzję. Wydaje się, że pół na pół, jeśli chodzi o pozytywne i mniej pozytywne, tak delikatnie to ujmijmy, ale z pewnością zawsze warto samemu sobie wyrobić opinię i przekonać się na dużym ekranie, jak ta propozycja od Sam Taylor Johnson wygląda. Ja sobie przypominam zawsze, że jeżeli chodzi o Sam Taylor Johnson, to najbardziej lubię jej film Nowhere Boy o młodym Johnie Lennonie i o tym, jak powstawał zespół The Beatles, ale teraz sięgniemy po ścieżkę dźwiękową filmu o Amy Winehouse, który od wczoraj w kinach. Tę muzykę stworzyli Nick Cave i Warren Ellis. It's time for us to call it a day. Well, I will love you anyway. You know I don't even care what they say. I'll still love you anyway, baby. Love gives everything just to take it away. And I'd give you anything to stay. But if you go now, I won't stay in your way. But I will think of you every day. Cause I will love you anyway. Song for Amy, Nick Cave i Warren Ellis. To oni właśnie stworzyli ścieżkę dźwiękową filmu Back to Black, historia Amy Winehouse, gdzie niegdzie być może pokazy pierwsze już, ale muszę siebie samą skorygować, bo wprawdzie oficjalna premiera tego filmu już się odbyła, taka uroczysta w Polsce, ale wchodzi on na ekrany 19 kwietnia. Jeśli chodzi o te premiery, które już za nami od wczoraj, to także najnowszy nominowany do Oscara Oscara film Wima Wendersa, Perfect Days. To jest tytuł, który Państwu bardzo polecam. Ale teraz przez moment jeszcze zostaniemy przy biografiach muzycznych. Z jednej strony niezmiennie od momentu, kiedy ten film zobaczyłam, polecam Państwu dokument o Amy Winehouse autorstwa Asifa Kapadii, spleciony, zmontowany z materiałów, które powstawały bardzo różnymi filmowymi środkami nagrywanych podczas życia Amy i są bardzo, bardzo blisko niej. A z drugiej strony taki trend falami wraca, że dostajemy od twórców filmowych biografię muzycznych idoli i niedawno mieliśmy w kinie także film fabularny o Bobie Marleyu, teraz Amy Winehouse. Trwają zdjęcia do filmu o Bobie Dylanie, no i ostatnio dowiedzieliśmy się także, że aktor młodego pokolenia Jeremy Allen White, którego znają Państwo być może z serialu The Bear, ma zagrać Bruce'a Springsteena. No i to jest dosyć interesująca informacja. Ja teraz sięgnę po ścieżkę dźwiękową filmu, który już pokazywał nam na ekranie w różnych kreacjach aktorskich Boba Dylana, bo tam szóstka aktorów Boba Dylana grała, między innymi Cate Blanchett. Ten film nosił tytuł I'm Not There, Gdzie Indziej Jestem. Oh, God said to Abraham, kill your son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but next time you see me coming, you better run. Well, Abe said, where you want this killing done? God said, out on Highway 61. Well, Georgia Sam, he had a bloody nose. Welfare department, they wouldn't give him no clothes. He asked for Howard, where can I go? Howard said, there's only one place I know. And Sam said, tell me quick, man, I got to run. Yeah. Highway 61 Revisited to Karen O and the Million Dollar Bashes z filmu Todda Haynesa. I'm Not There, Gdzie Indziej Jestem, to film z 2007 roku i jak się Państwo domyślają, cała ścieżka dźwiękowa tego filmu to wykonanie utworów Boba Dylana. No właśnie, The Million Dollar Bashers towarzyszą poszczególnym artystom, ale na tym albumie, bo to dwupłytowy album ze ścieżką dźwiękową, pojawili się obok Karen O, między innymi także chociażby Charlotte Gainsbourg czy Eddie Vedder. A my teraz kierujemy wzrok w stronę premiery, która 26 kwietnia w polskich kinach, ale na ten film czekamy od czasu festiwalu w Wenecji ubiegłorocznego, dlatego że tam miał się po raz pierwszy pojawić z różnych względów. Być może było to związane z trwającymi wówczas jeszcze strajkami scenarzystów i aktorów. Luca Guadagnino, bo o jego filmie mówię, nie zdecydował się tego filmu zaprezentować na festiwalu w Wenecji, choć rok wcześniej również jego film był prezentowany premierowo w Wenecji. Mówię teraz o filmie Challengers. Taki będzie także tytuł w Polsce, w rolach głównych Zendaya i Josh O'Connor i Mike Feist. I to jest historia z tenisem w tle. Na razie nic więcej nie powiem. Zwiastun oczywiście Państwu wrzucę w moich mediach społecznościowych. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny z Luką Guadagnino pracują dwaj kompozytorzy, znani chociażby ze współpracy z Davidem Fincherem, wielokrotnej już, i właśnie za film Davida Finchera The Social Network, za muzykę do tego filmu nagrodzeni Oscarem. Potem jeszcze jednego Oscara dostali, nominacje i tak dalej, ale myślę, że będzie czas kiedyś jeszcze o tym więcej powiedzieć. Muzykę do filmu Challengers skomponowali Trent Reznor i Atticus Ross. We'll be right back. No i właśnie, żeby przekonać się, co tam się wydarzyło, trzeba wybrać się do kina od 26 kwietnia. Nowy film Luki Guadagnino, Challengers. Na ekranach z Zendayą w roli głównej, a ja teraz już pora na napisy końcowe we Wszystko Wszędzie Teraz epizodzie drugim sięgam po ścieżkę dźwiękową jednego z poprzednich filmów Luki Guadagnino, czyli filmu Tamte dni, tamte noce. Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko, Katarzyna Borowiecka, bardzo Państwu dziękujemy za to spotkanie. Wszystko Wszędzie Teraz to jest audycja, która nabiera rozpędu. Słyszymy się za tydzień o 13 w Trójce. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyszłości.